برگ سبز، برنامه شماره 131. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری خویی لیس فی الدار غیره دیار. زرچه باشد که نثار کف پای تو کنم، زرچه باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچه به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. چه باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجینه مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. خلوت خاص تو کردم دل و از من بپذیر دیده را نیز، که دهلیز سرای تو کنم. دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. پیش چشمم کمتر است از قطره ای پیش چشمم کمتر است از قطره ای آن حکایت ها آن حکایت ها که قدسیان در عرش دست افشان کنم Oh! افشان بر عرش دست افشان کنم. Oh,